Niyo Mungere. Ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibuni katika taarifa ya habari ikiwa ni ya mwisho kwa siku ya leo. Kwanza ni mtasali wenyewe. Tarehe mosi, tarehe 3 Mei kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku kuu mahususi kuhusu uhuru wa upasaji habari. Na baadhi ya wanahabari nchini Burundi wanasikitishwa na kuona maadhimisho ya siku hii kukiwa na viongozi ambao bado wanabana habari. Na Burundi ima mbioni kwa kujenga mabwawa ya umeme akiwemo yatakayo malizika mwaka huu yatangazwa na waziri wa nishati na migodi. Na baadhi ya wanafunzi wa shule la upili la ufundi tarafani Rugombo wamepiga kambi mbele ya ofisi ya mwalimu mkuu wakisikitishwa na kuombwa hela ili wapate kozi. Kwa hayo na mengine, karibuni Isanganiro. Taarifa kamili. Tarehe 3 Mei kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku kuu ya uhuru wa upasaji habari. Baadhi ya wanahabari nchini Burundi wanaeleza kuwa ni siku inayoadhimishwa wakati kuna vyombo vya habari vilivyochukuliwa hatua ya kutopeperusha matangazo kwenye ardhi ya Burundi. Kwa niaba yao, hatua kama hizo huenda zikarudisha nyuma kiwango cha uhuru wa vyombo vya habari. Wanasikitishwa pia kuona kuna viongozi mbalimbali wasiotoa habari. Huu ni mmoja ya wanahabari hao. Siku ya leo imefika wakati hali inayojiri huku hapa Burundi si hali ya kuridhisha, sababu wakati mwingine wanahabari huwa wanakosa namna ya kupata habari wanapokutoka kwa baadhi ya viongozi, ama wakati mwingine wanahabari ama vyombo vya habari vinapokuwa vimetenda makosa ya kikazi, viongozi huwa wanachukua adhabu ama hatua ambazo zinakandamiza uhuru wa wanahabari. Kwa mfano, unajua kwamba siku ya leo imefika wakati kuna vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo ni BBC na Sauti ya Amerika ambavyo ama visikiki hapa kwenye ardhi ya Burundi, ama wanahabari wenyewe wa Burundi walikuwa wanatumikia vyombo hivyo kwa sasa hawaruhusiwi tena kufanya kazi. Hiyo ni ishara tosha kwamba hapa Burundi kuna kasoro katika utendaji kazi kwa wanahabari, lakini pia katika uhuru wa kutangaza habari hapa Burundi. Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba viongozi waelewe kwamba kazi ya wanahabari ni kazi ambayo inaweza kusaidia kujenga nchi katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo mwanahabari ana mchango wake katika kuijenga nchi. Inapotokea wanahabari ama vyombo vya habari vikatenda kosa fulani, si vizuri kwamba viongozi wachukue hatua zinazorudisha nyuma uhuru wa habari. Kwa maadhimisho hayo, waziri wa habari anapongeza wanahabari wa Burundi wanaojitoa kila wakati kwa kutafuta habari zisizokuwa na upande wa kuegamia kupitia tangazo kwa ajili ya maadhimisho ya sikukuu mahususi ya uhuru wa pasaji habari. Waziri Frederick Nahimana ameleza kuwa uhuru huo ni nguzo ya amani na demokrasia katika nchi. Tukiendelea na taarifa ya habari, shirika linalogharimu maji na umeme Regideso nchini Burundi limo mbioni kwa kukosoa dosari zilizowahi kuripotiwa. Yalitangazwa na waziri wa nishati na migodi akiweka hadharani hapo jana mpango mpya wa ugavi wa umeme nchini Burundi. Waziri Kome Manirakiza ameeleza pia kuwa kuna mabwawa ya umeme ambayo yanajengwa kwa kasi nzuri ikiwemo bwawa la Kaburamwa litakalomalizika mwaka kesho. Mengi zaidi na Elinibel Nibigira. Waziri Kome Manirakiza anakumbusha kuwa makosa mengi katika utendaji wa kampuni ya Regideso yalibainishwa. Kwa miongoni mwa yale yanayokosolewa ni usambazaji wa umeme kwa wale wanayohitaji, hivyo ili mahitaji asiwe kubwa kuliko ugavi. Aidha, kinyume chake, wakati umeme unatosha nchini Burundi kama anavyobaini Waziri Manirakiza. Kulingana naye, ukosefu wa umeme inatokana na watumishi wa shirika Regideso wanayotumika vibaya. Kuhusu ujenzi wa mabwawa ya maji ya umeme, Waziri Manirakiza anajulisha kwamba kuna yale yanayojengwa ikiwa ni pamoja na bwawa la Jiji Murembwe ambako gharama za ujenzi zimepatikana tayari kama anavyoelezea. Pia kuna wale wa Mhanda, Ruzibazi na wengine wengi, lakini mabwawa ambao kukamilika kwao karibu ni wale wa Kaburanho na Rusumo. Hata hivyo, huduma hii inarudi nyuma ya changamoto ambazo zinakabiliwa ikiwa ni pamoja na ukosefu wa vifaa vya kutumika katika sekta ya umeme, lakini pia uchunguzi wa mtandao wa maambukizi ya umeme. Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Imetimia sasa 11 na dakika 6 ndani ya studio za Radio Isanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari. Gavana wa mkoa wa Bururi tuko kusini mwa Burundi na sima hakama kuu ya Bururi kufanya jitihada zote kwa kupiga vita vitendo vya kubebesha mimba watoto shuleni. Frederike Niyonzima ameeleza kuwa wakati wadau wa visa hivyo hawajafanyiwa kazi, itakuwa vigumu kumaliza vita kama hizo. Mkurugenzi wa mahakama makuu mkoani Bururi anakili kuwa kesi kama hizo zinashughulikiwa kila wakati. Na wanafunzi wa shule la upili la ufundi tarafani Rugombo mkoani Chibitoke katika kitibu cha elektroniki wamepiga kambi mbele ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hilo. Wanapinga hatua ya kuombwa 15,000 serafu za Burundi ili wapate sehemu ya kupata kozi. Mwalimu mkuu anaeleza kuwa anajitahidi kwa kutafuta ili wanafunzi hao wapate sehemu hizo. Mengi zaidi na Jiji Nyozima. Wanafunzi hao ambao wameamkia wakifanya mgomo wakiketi mbele ya ofisi ya mkurugenzi wa shule la kiufundi Lise Technique Communale Rugombo, wakiwa pia mbele ya kiongozi anayehusika na ufundi na yule ambaye anasimamia nidhamu, ni wanafunzi wa darasa la 3 kifungu cha electronic. Wanafunzi hawa wanabaini kwamba walikosa mahali pa kufanyia mazoezi kwa sababu walikataa kulipa pesa 15,000, wakieleza kuwa hawawezi kupata pesa hizo. Mkurugenzi wa shule Litese Rugombo yeye anafahamisha kwamba huwa anatafuta mahali ambapo wanafunzi hao wanaweza kufanyia mazoezi. Mkurugenzi huu anaeleza kuwa pesa hizo 15,000 ni uamuzi wa makubaliano kati ya shule hilo na wazazi, na kwamba pesa hizo zikitolewa huwa zinawekwa moja kwa moja kwenye akaunti ya shule. Mkurugenzi huu anabaini kwamba mahali pote ambapo aliomba fasi za kufanyia mazoezi kwa wanafunzi walimjibu kwamba ni lazima alipe pesa. Ndio maana shule liliomba wazazi pesa hizo kwa sababu halina uwezo la kulipa pesa hizo. Baada ya kuwasili kwa mkuu wa tarafa ya Rugombo anayehusika na elimu tarafani humo pamoja na mwakilishi wa kamishna wa polisi mkoani Chibitoke, wanafunzi hao ambao walikuwa wakigoma mbele ya ofisi ya mkurugenzi wa shule Litese Rugombo walikubali kufungua ofisi hilo na kuitika mkutano. Licha ya mgomo huo, wanafunzi kutoka vifungu vingine sasa wako mazoezini, wengi miongoni mwao waliombewa fasi za mazoezi na familia zao. Wanafunzi waliogoma wakiwa ni 34 miongoni mwa wanafunzi 310. Shukrani kwako Didier Nyonzima. Na pameanzishwa tangia jana kazi za kukabiliana na korongo linilo jitokeza katika kata ya pili ya Kidanira maeneo ya Msaga ni hapa jijini Bujumbura. Baadhi ya raia wa maeneo hayo wanaridhishwa na kazi hizo kuanza wakati korongo hilo lilikuwa likionekana na kasi ndefu kwa kuharibu miundombinu mbalimbali ikiwemo mabarabara, makanisa na vingine. Kazi hizo za ukarabati miundombinu zikiwa zinafanyika tena kwenye mzunguko wa barabara kando na soko Kotebu hapa jijini Bujumbura. Kwa kuhitimisha taarifa ya habari, raia wa maeneo ya Mifo katika tarafa na mkoa wa Ngozi wanaeleza kusumbulika wakati wa kuzika kwao. Wanalamika kuwa makaburi wanayotumia yanapatikana mbali. Mengi zaidi na Janvier Ningenda Kumana. Raia hao wa wilayani Mivo waeleza kuwa kutoka hospitalini au kwenye dhehebu lililoko eneo hilo, waeleza kuwa miundombinu imeharibika vibaya sana na kuharibu huduma za usafiri. Raia hao waeleza kuwa mvua inaponyesha huwa wakiacha gari zao barabarani na kufanya usafiri na miguu kwa umbali zaidi. Raia hao wabaini kuwa huwa wakijitwisha jeneza la maiti kutokana na hali hiyo. Raia hao wabaini kuwa kaburi la Kanyana liko kando na vijiji vya matarafa ya Gahombo mkoani Kayanza, wakijelekeza kuzika jamii yao huwa wakisumbuka muno kulingana na umbali wa eneo hilo. Aidha wanaomba wapatishiwe eneo lingine la kuendeshea shughuli za mazishi hususan mahala panapotambulika Kumarumba. Songa mbele la Jabu, kiongozi wa tarafa la Ngozi, anaeleza kutambua tatizo hilo na kuahidi kulitafutia jawabu maridawa haraka iwezekanavyo. Aida, kiongozi huo yaeleza kwamba swala hilo ni la kupeleka kitaratibu, akibaini kuwa hata kaburi la Buhiga latumiwa kwa wingi na raia wakazi wa mkoani Ngozi na wale wanaoishi kando na mkoa wa Ngozi. Shukrani kwako Jamvya Ningenda Kumana. Ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku kwa jioni ya leo. Ni ila kabla kukwaga mpezi msikilizaji ni ukumbushe kuwa tarehe 3 Mei kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku kuu mahususi ya uhuru wa upasaji habari, na baadhi ya wanahabari nchini Burundi wakisikitishwa na maadhimisho hayo wakati kuna viongozi ambao wanabana habari na wengine kutishia wanahabari. Na Burundi imo mbioni kwa kujenga mabwawa ya umeme ikiwemo yatakayomalizika mwakani, yatangazwa na waziri wa nishati na migodi. Na baadhi ya wanafunzi wa shule la upili la ufundi tarafani Mrugombo mkoani Chibitoke wamepiga kambi mbele ya ofisi ya mwalimu mkuu leo Ijumaa wakisikitishwa na kuombwa hela ili wapate kozi. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ni watolee shukrani za dhati nyote mmeambatana nami. Ni mtolee shukrani za dhati fundi mitambo alikuwa ni Erike Uwimana, msomaji alikuwa ni mimi Placide Niyomungere, nikiwatakia ni jioni njema.